Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Rahman Suresinin 4. bölümü inşallah Teala. Allah Teala buyuruyor bizlere bu suresinin son ayet-i kerimelerinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve min dunihima cennetan. O iki cennetten başka iki cennet daha var. Aslında cennetlerin sayısı 8 cennet vardır. İki cennet Allah'tan korkanlar için. Onlara mukarribin deniyor onlara. En üstünü onlardır. Bir de onların madunu deniyor ki aşağısında iki cennet daha var. Bunlar da Eshab-ı Yemin için. Eshab-ı Yemin ameli salihi seyyiatını geçenler. Yani sevabı günahından fazla olanlar. Bunlar Eshab-ı Yemin deniyor. Allah'ın adaletinde kulun günahsız olması şart değil. Ne var ki burada şart olan sevabının günahının geçmesi gerekiyor. Acaba bir insan kendini anlayabilir mi dünyada? Yani bir insan şöyle düşünürse, tefekkür etse. Şöyle, acaba benim günahım mı fazla, sevabım mı fazla? Bu anlaşılır mı dünyada? Anlaşılır, anlaşılır. Ölçüsü var. Nedir? Eğer bir insanın gönlünde ibadet sevgisi, günah işlemekten daha üstün geliyorsa, o kimsenin elhamdülillah sevabı daha çok muhteremdir. Günah işlemesi zor geliyor. İstemiyor günah işlemek. Tiskiniyor ondan, istemiyor. Ama elinde olmadan bazen günaha düşebiliyor. Ama ondan pişman oluyor kişi böylece. Ondan zevk almıyor. İyi ki yapmışım demiyor. Ama İbadetten zevk alıyor, sevaptan zevk alıyor, bundan seviniyor. Ölçü bu muhtemelen böyle. Mevla buyuruyor, iki cennet daha var, Eshab-ı Yemin için. Yine Mevla burada bize soruyor, Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Yani böyle cennet yaratan Mevlam, ki cennet hayallere sığmayan, bir güzel cennet. Müdhammetan Mevla buyuruyor. Bu iki cennet, bu iki cennet yemyeşildir. İki cennet. Bu iki cennet özel. Bunun özelliği bu. Müdhammetan yemyeşil cennet onlar. İki cennet. Acaba bu yeşillik ne anlama geliyor? Bu konuda ayet-i kerimde bir işaret olmadığı için müfessirler, yani büyük müfessirler tabi ne yapmışlar? Kendi zamanlara göre, kendi hayal güçlerine göre bunu bir anlam vermeye çalışmışlar. Ama hadiste bildirildiği gibi cennet hayallere sığmıyor ama. Ne demişler bazı müfessirler? İşte yeşillik. Tabi dünyada o akla geliyor işte deyince, işte çayır çimen gibi. Yine bazıları da cennetin kendi aslının, yani taş toprağının yeşil olmasının olacağını buyuruyorlar ki, bu tabi akla daha yakın bu da. Cennetin taşı toprağı nasıl yeşil olur acaba? Dünyada her şeyin bir örneği var, her şeyin dünyada. Dünyada bir taş var, mücevher taşı, adı zümrüt, zümrüt. En parlak yeşil odur, zümrüt taşı, mücevherdir. Çok tabii değerlidir, elmastan sonra da en sağlam, sert taş odur, zümrüttür, zümrüt taşıdır. Bu zümrüt taşı, tabii Rabbim dilerse, Mevla dilerse, cenneti ondan yaratır. En parlak yeşil. Evet. Hatta ışığı da geçirir. Işığı da geçirir. Zümrüt'ün özellikleri de vardır. Eğer bir çocuğun üzerinde zümrüt taşı olursa üzerinde, o çocuğa Allah'ın izniyle göz değmez. Yani zümrütün parlaklığı bakan kişinin gözdeki ışınları şuna alıyor, çekiyor üzerine, ona göz değmez. Bunun üzerine değmez. Bunun bir özelliği de eski avcılar yılanların olduğu yerlerde, Hindistan'da genelde ne yaparlarmış bunlar? Yüzüklerin üzerine büyük zümrüt taşı koyarlarmış. Yılanla karşılaşınca hemen zümrütü yılan tutarmış, yılan gözü kamaşırmış, hatta kör olmuş yılan gözlere bakma derler. Bu zümrüt taşında. Tabi bu renk meselesi her canlı değişiyor, renk meselesi. Hatta insanlarda bile bir hastalık vardır. Göz hastalığı, renk körlüğü derler bunda. Renk körlüğü denen bir hastalık insanlarda. Erkekte daha fazladır bu hanımlardan. Bazı insanlar renkte ayıramazlar, fark edemezler. Ama kendi bunun farkında olmaz ama kendisi. Bilemez bunu. Bunun gibi demek ki bazı renkler insanlara hoş geliyor, güzel geliyor. Mesela bak yılana aksi tesir yapıyor kendisine. Allah Teala'ya Mevlamıza göre tabi taşı, toprağı altın yapmakta, gümüş yapmakta Mevlamıza haşa zor değil mi? Sonra bunda bir kimyasal işlem bunlar aslında. Kavrun bile Hz. Musa Aleyhisselam öğrenince kimya ilminden bir ufak bir nebze öğrenince ne yaptı? Kavrun bile eski hurda bakırlardan altın yaptı. Öyle zengin oldu kendisi böyle. Demek ki bir metal madde başka madde dönüşüyor elementler. Dönüşüyor bunlar. Yine Mevlam bize burada soruyor. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Cennetin bazıları da altından olacak. Her şey altın olacak cennetin altından. Eğer dünyada altın madeni çok olsaydı ne olurdu? Ekonomik düzen bozulurdu. Çünkü dünyada eskiden binlerce yıldan beri hatta Adem babamızdan beri kullanılan para birimi altındır. Bugün de aynı şekilde yine. Evet, kağıt para basıyor mevcut bankalar ama onun mukabil kasada altın bulunuyor ama her devletin. Demek ki eğer altın çoğalsa, yani insanlar bu sırrı erseler, deneyimleriyle erseler, insanlar bakır şunu bunu altın yapmaya kalkırsalar, ekonomi altına gider. Para birim ortadan kalkar dünyada yeryüzünde. Fihima o iki cennette vardır. Allah bir cecalüğü. Aynan iki tane kaynayan su. Lalla hatan kaynayıp da fışkıran su. Su. Yalnız su deyince aklımıza dünyadaki kaynak suya gelmez. Yani cennetin suların rengi de başka, tadı başka, özelliği başka, insana verdiği zevk başka. Cennette hiç kimse acılı için yemeyecek, zevk için yiyecek. Cennette kimsenin harareti basmayacak. İşte hararetin bastı da çok soğudum demeyecek. Ama ne yapacak? Sır zevk için orada su içecek cennete. Yani oradaki düzen başka düzen. Dünyaya benzemiyor tabii. Bambaşka düzen, cennetteki düzen. Bir de cennetin özelliği, cennette yer çekimi olmadığı için de oradaki sular düz akacak, aşağı akacak, yukarı çıkacak, hatta müminlerin köşkünün, sarayının tarasına çıkacak. o sular. O da cennette yer çekim olmadığı için. Adem cennet özelliği bu. Yer çekim olmaması ki herkes sıfır kiloda. Ayaklar yorulmuyor. Ayaklar yorulmuyor. Bir şey yorulmuyor arada. Hatta cennette vildan-ı muhaledun var. Hizmet eder Müslümanlara. Çocuk, genç çocuklara var. Evet, su kabına taşıyor. Ama taşıdığı su kabı sıfır kiloda ama. Yalnız o yanda geziyor, tutuyor, dokunuyor. Her şey orada doğal, normal böyle. Çekim olmadığı için orada. Yine Rabbim burada soruyor. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Hangi nimetini? Gerçekte nimet deyince kendimize baksak her tarafımız ilahi nimette sarılmış, donatılmış her tarafımız. Mesela görebiliyoruz. Allah-u Teala bize göz vermeseydi bizi vermezdi. Nedir göz nimeti? Bunun tabi şükrü ödenemez. İşitme duygusu, konuşma, dil, sözlü lügatlar, anlaşmalar, bir soluk alıp verme, bir su içip verme. Bir gün Harun Reşit, Abbas hükümdarı, Fude bin İyaz diye bir evlullah vardı onun zamanında, onu gece ziyarete gidiyor. Harun Reşit'in gece canı sıkılmış, Harun Reşit. O anda dünyanın süper devletinin başkanı, tek adam, yeryüzünde. Her şey elinde, dünya elinde, o anda avucunda. Sarayın ucu bucu görülmüş sarayının. Öyleyken Harun Reşid'in bir gece canı sıkılmış. İşte bir sıkıntı gönlünde. İşte bir darlık, daralıyor. Uyuyamıyor. Bedir'in çağırtıyor. Hemen tabii koşup geliyor. Kalkıp uykusundan geliyor. Buyur sultanım, beni bir Allah dostuna götür. Bir manevi sohbet ihtiyacım var diyor. Manevi sohbet ihtiyacım var. Beni bir Allah dostuna beni götür. Odunu alıyor oradan. Hazreti Fude bin İyaz'a götürüyor. Oraya gidiyorlar. Diyor ki Harun Reşit, ya Fude, bana bir nasihatte bulun. Bunun için geldim ben buraya. Bana öğüt ver. Yani bir padişah, sultan diye benim bana karşı öyle davranma. Beni sırada bir insan gör. Bana bir öğüt ver, nasihat ver bana. Tabii zaten Allah dostları insan ayırmazlar. Onlara göre herkes birdir. Şöyle diyor, ya emirel müminin diyor. Harun Reşit'e. Yani ey müminlerin emir amiri yani. Sen diyor, aç kalsan diyor, çölde ıssız bir yerde. Askerlerin dağıldı, vezirlerin dağıldı. Öyle bir durum oldu ki, çölde tek başına yalnız kaldın. Yanında içecek suyun yok, yiyecek bir şeyin yok yanında. Derken diyor, güneş vurdu başına diyor. İçindeki su dışarı çıktı, su kaybını aradın. İçinde artıyor diyor, ciğerin su da yanıyor. Ağzın kurudu, dilin sarktı, nefesin bozuk, nefesin artık kokmaya başladı, ciğerlerin kokuyor artık, öleceksin artık diyor. Yattığın yer öleceksin artık diyor, su sultan diyor. O anda biri karşına gelirse, sana dese ki diyor, ey Harun, ben sana bak şöyle bir kase o zaman olmuştur da, bak sana taze, soğuk, serin, bir kase su vereceğim ama, malının yarısı bana verir misin? Ne yaparsın diyor. Veririm diyor. Öleceğim orada. Öleceğim orada diyor. Veririm malının yarısını diyor. Peki diyor sana suyu verdi. Malın yarısını ona senden verdin. Malın yarısı %50 indi malın. Suyu içtin kana suyu içtin. Kanlı suyu arttı. O kadar güzel oldun. Aradan birkaç saat geçti aradan. Bu defa su aşağı, bemin aşağı indi. Ama prostatın onda büyümüş, idrar yolunu tıkamış, suyu dışarı çıkaramıyorsun diyor. İdrar yapamıyorsun diyor. Böyle. Şiştin, sıkıştın diyor. İdrar çekiyorsun diyor. Kıranıyorsun diyor. Çöldesin, kıranıyorsun. Ama içtiğin suyu sen çıkaramıyorsun diyor. Porsudan büyümüş, idrarından karanlık kapamış, perişan bir halesin diyor. Koronasın sancıdan. O anda başka biri gelse, dese ki sana diyor, ey Harun, ben sana bir ilaç vereceğim, ufak bir ilaç vereceğim ben sana. İçtiğin anda hemen idrarın yolu açılacak, boşalacaksın, rahatlayacaksın dese. Ama senin kalan malı hep iste verir misin diyor, onu da veririm diyor. Ey Harun diyor, bak diyor, Allah'a güven diyor ben, Allah'a güven diyor. Şu anda dünyanın en zengini sensin. Öyle malın var, servetin var. Belki sen bu hesabı bilmezsin diyor. Ama bak diyor, senin malın diyor, bir bardak suyu içi boşuna yetmiyor senin malın muhtemelen böyle. Dünya malın böyle buyuruyor. İşte Meryem bize soruyor burada, Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Öyle olur ki mesela bir kimse gece yarısında bir nefes darlığı gelir kişiye. Nefes darlığı. Tamam, burun deli açık. Ağzını açar. Havada oksijen de var ama içeri girmiyor hava. Ağzını açar. Burun deli açık. Solmak ister ama soluyamıyor. Ciğeri genişleyemiyor. Havayı soluyamıyor. Tıkandı. Ne yapar? Kızarır, bozarır, kararır. Artık boğulacak hale gelir böyle. Acil hastaneye, gider. Olabilir mi bu? Olabiliyor, oluyor. Oluyor. O halde ne gerekiyor? Her nefeste Allah'ın nimetini hatırlamamız gerekiyor. Evet, alışımız der. İnsan ne yapıyor? Kişi kana kana su içtiği gibi bir de havayı da kana kana solumak. Yani bilmeyen görme bir nimet. Su gerçi görünüyor. İnsan yazın bunalıyor, su, insana hararet basıyor. Hele oruç için Ramazan'da insana muazzam bir hararet basıyor, insan susuyor. Kişi anda suyu görebiliyor. Ama hava, sudan daha büyük bir hava sudan böyle. İnsan susuz epey kalabilir birkaç yıl dayanabiliyor. Ama havası hiç durmuyor, hava durumu böyle şey. Demek ki ne gerekiyor? Her nefeste bile havayı solurken şöyle, rahatça böyle, kana kana nefes alırken ne gerekiyor Allah'tan? Şükür gerekiyor. İşte Mevlam soruyor, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Ey ahmaklar, yani bize diyor. Haşa bana diyelim. Fihima, o iki cennette var yine. Hep bunun iki cennet nimetleri. Fakihetün, meyveler var, meyveler. Cennette ekmek yok. Cennette ekmek yok cennette. Kuş eti var. Kuş eti var. Meyve var. Süt var. Bal var. Bir de şerbet de var cennette. Böyle. Orada ekmek diye bir ihtiyaç yok cennette. Bilhassa meyve. Meyvenin özelliği nedir? Meyve doğal yeniyor. Doğal yeniyor meyve. Bir meyve dalının tam oldu mu, bir meyve ağaç yerini beğendi mi, toprağı, havayı, suyunu beğendi mi, meyve ne olur? Bir de meyve tam oldu mu, en doğal meyve, gıda meyvedir. Hele taze meyve. Koptuğu bir taze yendi mi, bütün içindeki her türlü özellikleri, vitaminleri, proteinleri, şunlara, bunlara, mineralleri yüzeyiz tamdır. Ama meyvenin dışında sebzeler bile, hatta salata bile yapılırken, ki salata doğru zamanda şu yaparken, yıkanırken epey yine bir şey kaybediyor ama muhtemelen. Biraz da C vitamini kaybediyor çok bundan. Bundan kaybediyor, hırpalar çıkıyor bundan böyle. İşte cennette Mevla buyuruyor, fihima fakiyetün, cennette her çeşit meyve. Burada fakiye, fekin çoğulu, cennette her çeşit meyveler her zaman var. Mevla buyuruyor başka ayet-i kerimede, ükülüha daimün ve zillüha. Ükülüha daimün. Onun meyve yiyecekleri devamlı sabit. Mesela şu anda biz de bekliyoruz. Kirazlar olsun, işte şu olsun, bu olsun. Bekliyoruz. Orada beklemek yok. Ükülüha daimün Mevla buyuruyor. Devamlı var böyle şey. Ve nahlün, bir de orada hurma ağacı da var. Nahl buraya geliyor. Noktalı hı yani. Noktalı hı. Nahl, hurma ağacı anlamına geliyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresi var. Oradaki ha noktası ha ama. Nahl suresi. Nahl, bal arısı. Nahl. Nahl, hı olunca ne oluyor? Hurma ağacı. Bunun için Latin harfleriyle Kur'an-ı Kerim okunmaz. Okunması günahtır muhtemelen. Yanlış okuyor çünkü böyle şey. Yani günümüzde çok yere görüyorum. Bilhassa tribelerde Yasinler Latin harfleriyle. Allah kelamı Kur'an-ı Kerim ancak Allah'ın indirdiği harf yazılabilir. Bakınız. Nahil, nahil bakın. Nahil. Hı. Nokta olunca ne oluyor? Nahil, hurma ağacı. Kur'an-ı Nahil suresi var. Nahil, nahil ne oluyor? Yine orada ha, noktası ha, bal arısı anlamına göre bakın. Bence. Anlam bu kadar değişiyor. Bu işte ne gerekiyor? Bir insan Kur'an'ı okumasını bilmiyorsa, Kur'an'dan bazı sureleri ezberlemesi gerekiyor, bazı sureleri. Fatiha başlamak üzere, Kur'an surelerini. Kişi mezara gidince de ne yapar? Bunları okur. Kısa bunlar. Ben yatsı okumak istiyorum. Oku ama öğrendir oku ama ya. Yatırım olmaz muhteremler. Mesela halaka, hı noktalı hı, halaka yarattı anlamına geliyor. Halaka noktasız taş et anlamına geliyor. Mesela hallak, hallak-u alem, alem yaratan Allah. Hallak, derber anlamına geliyor. Noktası olursa böyle şey. Anlam ters bozuyor anlamı bu şekilde. Burada Mevlam buyuruyor, cennete bir de meyveler olmakla beraber bir de hurma ağacı da var cennette. Demek ki hurma ağacının ayrı bir özelliği var. Nedir bu? Tefsir-i Hazine, hani şu ibare aldım Tefsir-i Hazine'den. اِنَّ النَّخْلَةَ شِبْيَةِ الْبِيْنْسَانِ Hurma ağacı insana çok benzer buyuruyor bakın. Hurma ağacı insana çok benzer. Hulukat min faldeti tıyneti Adem. Çünkü o hurma ağacı diyor, Adem babamızın yarattığı çamurun arta kalan fazlasından o yaratıldı. Adem babamızın yaratıldığı çamur. Ki nedir çamur? Biliyorsun toprak maddeleri. Nedir bunlar da? Farklı elementler. Tabi su ıslandı, çamur oldu. Demek ki bir insanın bedene gereken ne gibi elementler varsa hepsi hurmada var bunların, hurmada. Ve inneha, hurma ağacının bir özelliği daha, izâ kutya resûhâ temûtu. Hurma ağacının başı kesildi mi, ölür, kurur, ölür. Kel insan, insan gibi. Şimdi diğer ağaçların ana gövde derler böyle, yani başı. Diğer ağaçların ana gövde başına kesersin, yan dallar yine sürü devam ederler. Devam eder böyle böyle. Ama hurma ağacının ana gövde başına kesildi mi, insanın başı kesilmiş gibi ölür kurulmak muhtemelen böyle. O da böylece. وَاِنَّ لَا تَحْمِلُوا حَتَّى تَقَاتِلُوا زَكَرِيَ Hurma ağacının bir özelliği de hurmanın dışındaki diğer meyve ağaçları, çiçekler, bitkiler. Bunlar tabi aşılanıyor bunlar. Yani erkeğe yürüme ölçüsü bunlara geliyor efendim. Neyle geliyor? Rüzgarla geliyor, kuşlarla geliyor, arıyla geliyor, yağmurla geliyor. Aşılanma. Hurma ağacına gelince hurma ağacına özel olarak hurma sahibi ne yapar? Erkek hurma ağacının üreme hücresinin tohumunu alır, dişi hurma ağacına gelir, ufalar dökülür. Bakın böylece. Yani bir nevi insan gibi bir evlenme olmuş oluyor hurma ağacına böylece. Mevlam Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor hurma hakkında. Bismillahirrahmanirrahim. Keşecereti'n tayyibeti. Hurma ağacı şecere-i tayyibe. en temiz, en güzel bir ağaçtı hurma ağacı. Hurma ağacı. Demek ki hurmanın ağacı bile bu kadar değerli, kıymetli bir şey. Ya meyvesi? Hurmanın meyvesi nedir peki? Hadis-i şerife bakalım inşallah. Hadis-i şerif Ramuz-u Şerif'ten buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men ekele semeratin min beynat cennet dedi. Men ekele bir kimse yerse seb'at temeratin yedi tane hurma. Bakın burada Peygamberimiz sayı veriyor. Men ekele kim ki yerse ne kadar? Seb'at temeratin yedi tane hurma. Yedi hurma. Yedi. Altı olsa olmuyor, sekiz olmayacak. Yedi hurma yerse. Bu nedir bu? Biliyorsunuz ilaçların bir dozu var. İlaçların bir dozu var ilaçların da. Bir insan ilacı alırken bir eczacı soruyor insan, doktora sorar. Efendim işte nakır alayım, nakır kullanayım bunu böylece. Bir dozu vardır bunların böylece. Demek ki bunu kim biliyor? Allah'ın Resulü biliyor aslında bir hep. Öyle bir Aleyhisselam Hazretleri. Bir kimse yedi adet hurma yerse. La mimma beyne la beteyil medineti. Medine'de yetişen. Medine'de tahşik kısmı yetişen bir hurmadan. Medine hurması. Medine hurma, hurma en çok Irak yetiştir muhtemelenler. En çok hurma Irak yetiştir dünyada. Irak'ta. O hurması sarı, açık sarı olur olması olur böylece. O da tabii hurmadır, onun da yararı vardır. İran'da her yetişir, Orta Doğu'da yetişir. Yalnız Medine'de geçen hurmanın özelliği, şifası farklı Medine. Medine'nin toprağı başka. Oraya gelen rahmet ilahi başka, Medine'ye göre başka. Öyle bir kişiyle Medine'ye tanışmıştım. Ne yerse, ne yerse ancak Medine olan bitki yiyor. Medine olan bitki yiyor, onları yiyor böyle. Ancak onları yiyor. Tabii dünyanın da her yeri Mekke başka, Medine başka, her yere başkadır. Yalnız şu alemde en kutsal yer neresi? Peygamber'i kucaklayan toprak muhtemelen. Mekke, Medine'nin üstün, şehir olarak Mekke. Mekke, Harem-i Şerif, Medine'nin meclisinin üstündür. Yalnız Peygamberimizi kucaklayan, yani Peygamber yattığı toprak mezarında, Peygamberimizin beden temas eden toprak, temas eden toprak, o nedir? Arştan da üstün, cennetin de üstün o toprak muhtemelenler. Ve o toprak ne kadar şu anda seviniyor. Toprak bilir mi sevilmesini? Aslında biz gafil muhteremler. Bir yörede, köy, kasaba, şehirde Allah'ın Celle Şanı'yı bir salih kulu öldü mü? Allah'ın bir salih hanımı öldü mü? O civardaki mezarlıklara bu haber veriliyor. Haber alıyor mezarlar böyle. Oradaki mezarlar Allah'a yalvarıyorlar. Allah'ım onu bana gönder, bana gelsin, bana gelsin diye. Yani toprak da Allah'ı zikrediyor. Taş da Allah-u Teala zikrediyor. Esen'in Allah-u Teala zikrediyor. Ancak bundan gafil olan biz zavallıyız aslında. Demek ki bir kimse yedi hurma yerse Medine hurması. Aller rüyükü sabahları aç karnına. Lem yedurrehu yevme zalike semmün vela sihrun. O kimseye o gün akşama kadar zehir ve sihir büyü bir zarar veremez o kimseye. Sabahtan aç karnına bir kimse yedi tane Medine'ye yetişen hurmayı yerse. Mesela hurmalar Medine'den gelir ama hepsi hurması değil ama. Mesela Hayber'den gelir, oradan buradan gelir, Medine'ye gelir, oradan şevk olur. Tüccar toplar bunları, satar böylece. Yani demek ki burada ne özellik olanı? Medine yetişen hurma olması gerekiyor. Yedi hurma ne yapıyor o kişiyi? zehirlenmeden, büyüden koruyor. Demek ki zehrin bir etkisi var bedende, büyüğün etkisi var bedende, onları ne yapıyor? Önlüyor bunları. Eğer akşam yerse, sabah kadarıyla korunmuş oluyor, yalnız zehirlenmeden bu defada. Allah Teala Rabbim, meyveler çeşitli. Bir de her meyvenin çeşidi var. Bir kirazın, elmanın, portakalın, hurmanın, üzümün, hepsinin böyle türleri var, çeşitleri var hepsinden böyle şey. Renkleri farklı, görünümü farklı, kokusu farklı, tadı farklı. Neden? İnsanların da yapısı farklı bunun için. Mesela bir kimseye üzüm bir türlü faydalı olur. Mesela elmanın golden'i, işte serti, şuzu buzu faydalı olabilir. Öbürünü birisi dokunabilir bu. Yani insanların mizacı diyelim, mizacı. İnsanların böyle yeteneğine, yapısına göre Rabbim onu yaratmış bunlara böyle şey. Hepsi farklı bunların da. Rumman'ın bir de cennette nar ağacı var cennette. Nar ağacı var muhtemelen cennette böyle. Demek ki kurmayan narın bir de ayrı bir özelliği var. Nar hem deva hem şifa buyuruyor alimler. Nar hem deva hem şifa hem gıda. Üç şey var bakınız böyle. Hem gıda nar, hem deva hastalığa karşı bedeni koruyor. Bir de hastalanmışsa buna şifa oluyor narda. Yani nar diye geçmeyelim muhteremler. Yani nar tüketimi az oluyor genelde biraz, nar tüketimi. Aslında nar çok değerli bir şey ki, bakın Kur'an-ı Kerim'de burada geçiyor, Rumman diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bir de Mevlam buyuruyor, cennette de nar ağacı meyvesi olacak. Yalnız tabi cennetteki nar dünyaya benzemeyecek. Yani belki bir şey, bir şey benzetebiliriz, onu benzetebiliriz. Ama cennette kabuk olmayacak için cennette çünkü. Farklı olacak cennettekiler. Narın da özellikleri var. Bir hadisi okuyayım inşallah Şirat-ül İslam'da. Mâ min rummâin ve fîhî katetün min mâin cenneti. Her rummada, her narda bir damla, bir damla cennet suyu var. Bunun için buyuruyor alimler, hurma yiyen kişi, nar yiyen kişi ne yapacak? Narı tek başına yiyecek, onu bölüşmeyecek nar yerken böylece. Genelde bazen nar mesela 3'e 4'e bölünür, tabağa konur da buyurun denir bu şekilde. Olmaz mı? Olur. Olur ama ulemalar şöyle bir âline buyuruyorlar. Nar yiyen kimse onları tek başına yemesi lazım ki o bir damla cennet suyu bölünmesin, parçalanmasın, tek kişi onu yiyebilsin, şifa olsun. Bir de nar yerken dikkat etmeli, güzel bir tabakta yemeli ki içindeki tek bir tane bile boşa gitmesin, düşüp kalmasın. Tek bir tane bile. Hazreti Ali Efendimiz nar yerken özel bir bestelermiş, nar yerken bir bestelermiş özel olarak. Narı öyle yermiş böyle. Güzel böyle şey. Tek düşmesi derten böyle. Yani nar demek ki çok şifadır. Şahat-ı İslam kitabında nar hakkında çok bilgiler var. Uzun olduğu için almadım, hepsini almadım onları. Yalnız hemen hemen her yerde bir şifa var. Yani kalbede, mideye de. Bir de şöyle tavsiye ediyor o kitapta. Narın içindeki zarları var ya, onları da yenirse mideleri tamamen yenileştiriyor mideleri. Yenileştiriyor mideleri. Yani bir insan bir hazımsızlık varsa, midesinin baş rahatsızlık varsa, eğer bir insan nar yerken narla beraber o beyaz zarını da yerse mideleri tamamen yenileştiriyor mideleri böyle. O kadar sağlam oluyor. Bir kimse bir de öyle şöyle buyuruyor. Bir kimse narı yalnız sıkarak suyu içerse Bu da biraz buna devam ederse, bu da ne yapar? Kabızlığa neden olur. Bu da kanları çekirdeğine beraber yemek yiyor böyle böyle. Onun formülü bu. Onun doğası bu. Onu Allah yaratmış böyle şey. Bir gün Hazreti Fatıma annemiz, Allah ondan razı olsun, Peygamberimizin kızı Aleyhisselam Hazretleri, hastalanmış Hazreti Fatıma Zehra Hazretleri. Medine'de aslında iki hastalık Medine'ye getirildi. Cebrail Rab Peygamber getirildi. İki hastalık. Biri humma, biri veba, kolera. Cebrail Aleyhisselam Peygamber geldi. Ya Resulallah, Allah Teala iki hastalığı Medine'ye gönderdi. Bunun birini sen tercih et, al. Öbürünü Suriye, Şam'a götüreceğim buyurdu. Ne bunlar? Biri humma. Humma, gripin bir ağır türü, ateşi hastalık, gribe benzeyen bir hastalık. Öbürü de veba, kolera hastalığı. Peygamberimiz dedi ki, o halde humma daha hafiftir ümmetime, onu alayım dedi efendim. Medine Münevvere'de kesin olarak kolera olmaz. Kesin olarak böyle şey. Olmaz Medine Münevvere'de. Oraya kolera, oraya mikrobu giremez, Medine giremez. Kesin bu. Yani Medine'nin hastalığı nedir? Humma. Yani sıtma gibi, grip gibi ateş yapar, hissetir, ter yapar, iştahı keser, aşağıya göre grip bir türü ben nezi yapar, burun akısını yapar, baş ağrısı yapar çok şiddetli, ateş yüksektir. Humma, Medine özel hastalıktır. Orada bu hastalık olur. Olur böyle şey. Olmazsa olmaz mı? Olmaz. Neden olmaz acaba? Şimdi bedendeki bazı salgıların atılması gerekiyor, bazı salgıların. Atılması bende kalsa bedene zarar veriyor bunlar. Ne gibi mesela? Beyin boşalacak biraz böyle. Burun akacak. İnsan balgam atacak. Bunun için ne gerekiyor? Isı lazım, ısı. Ateş lazım, ısı lazım. Ne yapıyor ısı? İşte bunu harekete geçiriyor, yumuşatıyor bunları. Isıyla bu ne oluyor? Öksürükle dış atıyor bunlar böyle şey. Bazıları grip için aşı olurlar. Çok ama tehlikeli. İnsan grip olmalı biraz. Olmalı biraz ki beden boşuna temizliyor. Burun akar, göz ışığı akar, balgam atar. Bir temizlenme, yani salgılı dış atılmış oluyor bunlar böyle. Atılmasa ne olur? Bedene kalırsa bedene zararlı bunlar. Çıkması şart bunların ama. Nasıl çıkar bunlar defa? İşte çıbandır, şudur, budur, sivilcedir, şunlar bunlar, bedeni zorlar bunlar böyle. Dağılmadı, beden çıkamadı mı, Allah korusun, ürüsel mürüse olur bedenden muhtemelen böyle şey. Bunun için Peygamberimize Cebrail Aleyhisselam getirdi iki hastalık, kolera ve humma. Peygamber hummayı aldı. Ve Peygamber kızı da Fatıma da hummaya yakalandı. Ateş gibi yanar. Orada yanılıyor böyle. Ateş gibi yanıyor. İştahı tabii kesildi. Hararet kendisi muazzam var. Bir şey yiyemiyor kendisi. Hastalığı sordu. Ya Fatıma, canın içinde bir şey var mı alayım sana? Tabii hastalığı da istiyor ki bir şey yapabilse. Hem eşi, hanımı, canından çok hanımı, hem bir peygamber kızı tabii. Her bakanın özellikleri, farklı özellikleri var. Fatıma, bir şey istiyor musun? Ya Ali, canım bir ekşinar istiyor, ekşinar. Ekşinar, ateş yazdıkları ateşleme düşürür, ekşinar. Ateşi düşürür ekşinar. Ya Ali, canım çok ekşinar istiyor, ekşinar canım istiyor. Param varsa alabilsen, bana binler, param varsa. Hazretleri baktı, cebinde bir dirhem deniyor ki, ancak o gün bir nar alabilecek. O kadar parası. Bütün serveti Hasan Ali'nin. Çarşıya gitti. Gezdi. Gece bir nar buldu. Ekşi nar buldu. Aldı bunu. Eve geliyor ama şimdi seviniyor ama. Hızlı eve geliyor. Seviniyor. Eşi, hanımı, bir peygamber kızı Fatıma Zehra Hazretleri yoluna bakıyor. Ekşi nar bekliyor. İmtihan. Yolda yeri yere yatmış, aşırı fakir, evi yurdu yok. Kimsesiz fakirin bir yatmış yerlere, inliyor böyle, inliyor böyle. Hastaya geldi, ne var, gitmiş olsun, rahatsız mısın? Baktı, açtı gözünü, Ali sen misin? Benim. Ali, o da humma yakalanmış. Hasta yakalandım, evim yok, barkım yok, kimsem yok. Kimse bir şey veremiyor bana, çok şey kaldım. Peki canım istiyor bir şey? Ali, canım bir ekşi nar istiyor. Olsa sanki hastam geçecek. Hem geçiyordu gerçekten. Hasta şimdi durdu, ne yapacak şimdi? Ekşi nar istiyor, oradaki hasta kıvranıyor yerde. Geldi de eşi hanımı, Fatıma anamız da kapıya bakıyor. Onlar bekliyor. Ortasından kesse olmayacak bunun işini. Kesemeyecek ortasından da. Ne yapayım, ne edeyim? Vermeden geçemedi. Onun yapısı bu. Onun yapısı bu. Hazreti Ali deyince bir şeyi anlatayım işte kısasını inşallah. Hazreti Ali hep fakir yaşadı. Fakir yaşadı kendisi. Bir gün mescitte namaz kılarken yatsıdan sonra gece mescide namaz kılmış, cemaat olmuş orada namaz kılarken mescide bir fakir girmiş. Miskin derler ki fakir evi meyvi var ama ihtiyacı var. Muhtaç. Miskin hiçbir şey olmuyor. Yok bir şey olmayan böyle. Bir miskin geliyor. Ey cemaat şeyen lillah. Allah için bana bir şey verirsen veriniz. Durum böyle. Kendi tanınabilen bir kişiymiş böyle. Öyle gerçek bir fakirmiş kendisi de. Meclisinde bulunanların da kimsenin yanında bir şey yok ama onda. Kimsenin. Kıtlık dönemi var, imtihan var böylece. Kimse bir şey veremiyor. Hastayla namazda. Namazda ama o namazı da uzun sürüyor ama nafile namazı. Çok uzun namaz okurmuş kıraatini. Doyamamış namaza. Namazda tam anda rüküye gitmiş. Rüküye gitmiş. Onun rükü de uzunmuş tabi. Uzunmuş rüküde. Aklına gelir rüküde. Evet cebinde parası pulu yok. Bir şey yok ama parmağında bir yüzük varmış. Gümüş var parmağında varmış. Gümüş yüzük. Rüküde. Diyor ki kendi kendine ya Ali yüzük olmasa ben gene yaşarım. Ama bu fakir belki de bundan ekmek alacak çoluk çocuğuna. Aç belki de. Rüküdeyken bir eline çıkarıyor yüzüğünü. Çıkar rüküde çıkarıyor böyle. Uzatıyor. Ona veriyor. Tabii alıyor kişi bunu. Geliyor. Onu bozduruyor. Ona bir şey alıyor. Ne gidiyor? Seviniyor. Az sonra Resulullah Aleyhisselam Hazretleri beşte girdi birdenbire gece. Peygamberle. Girdi içeriye. Eshabım. Buyur ya Resulullah. Burada az evvel kim bana bir sadaka verdi burada az evvel? Kim bana bir sadaka verdi az evvel burada burada? Şu bakan kimse öyle bir şey olmadı. Hasan pek görmemiş verdiği de. Görmemiş de. Ya Resulullah bir şey görmedik. Bir miskin buraya geldi. İstedi ama bir şey görmedik. Hayır vermişler. Vermişsiniz de biriniz. Hem de rüküdeki vermişsiniz. Hasan namazını bitirdi. Ya Resulallah ben verdim o arzana. Nereden bildin ya Resulallah bunu sen? Evinde otururken bunu. Cebrail Aleyhisselam geldi. Hakkında ayet-i kerime, ayet-i kerime gelip hakkında. Mela buyuruyor. Büyütüğüne zekate ve hüm rakiun. Ayeti geldi. Büyütüğüne zekate ondan sadaka verirler. Ve hüm rakiun rüküde olduğu halde. Yani Hazreti Ali böyle bir kimse. Şimdi orada miskin ne istiyor bundan? Ali canım bir ekşi nar istiyor. İçin nar da yanıyor. İlle onun canı istiyor onu böyle. Derse fayda yok. Yok zaten başka bir şey de. Darı veriyor ona. Eve geliyor. Tabi Fatma anamız da gözü kapıda. İçi yaratan yanıyor. Suda içemiyor. İlle canı nar istiyor onu da. İçine geliyor. Hastalığı boyuna bükük. Mahcup böyle. Sıkılarak içeri geliyor. Bakıyor eli boş. Ali bulamadın mı nar? Ya Fatma buldum ama böyle böyle oldu. Ona vermeden geçemedim. Olsun. İyi yapmışlar. Olsun. Ben sabah ederim olsun böyle diyor. Biraz sonra kapı vuruldu. Ki bu Hasan çıktı, Selman'ın Farisi, sahabenin büyüklerinden, aslında İranlı kendisi, uzun bir kıyas var kendisinin, bir tabak, üzerine bir bez örtülü geldi. Ya Ali, Resulullah bunu sana hediye gönderdi. Ne var bunda Selman? Nar var. Hasan Ali açtı, baktı, örtüye baktı. İçenler, ekşenler, ama 9 tane. Selman, bu 10 tane olması lazım bunun. Sen bana bir şaka mı yapıyorsun, imtihan mı diyorsun beni? Nereden bildin Ali? Az önce ben bir hurma verdim Allah yolunda. Allah en aşağı biri 10 veriyor. Onun için buradan bildim. Evet ya Ali, ben imtihan için bir tane saklamışım mahzun beni, al bunu bana buyur. Yine Mevlamız şimdi buna soruyor. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz ki? Hangi nimetini? O onları yaratan. Onları yaratan. Böyle tane tane inci gibi dizilen böyle. Yani ambalajı bakın şu ambalajı. Otomatik böyle. El değmeden nar ne yapıyor? Otomatikman böyle. Tane bir dizili işte böyle. Önce nar küçük oluyor. Küçük oluyor böyle. Nar büyürken de oluyor. İçindeki çekirdek büyüyor. Hepsi beraber büyüyorlar böyle. Tam istif oluyorlar bunlar. Mevla soruyor. Rabbinizin hangini mi yalanlarsınız? Fihinne. O cennetlerde yine var. Mevla buyuruyor. Cennetlerde var. Hayratun hisan. Hayratun hisan. Hem içi hem dışı çok ama çok güzel hanımlar var Mevla. İçi güzel nedir? Ahlak güzel, huyu güzel. İçi tertemiz, saf, içi tertemiz, gönlü temiz. Böyle. Güler yüzlü, gayet nur içerisi. Hisanın dışı da, yüzü de, bedeni de gayet güzel. Böyle. Tabi buna Allah güzel buyuruyor. Yani bunda dikkat almak da böyle. Ki Allah bir şey güzel diyor. Allah buna güzel diyor. Tabi onu Allah yaratıyor, ben yarattım bunları böyle şey. Bunun için cennetteki ne kadar kadın cennete girerse her birisi de öyle güzel olacak. Hepsi de böyle şey. Hadis-i şerif var ama hadis-i okumuyor şimdi, zaman geçmesin. Eğer cennetteki kadınlardan birisi dünyaya şöyle bir baksa, onun nurundan gündüz bakarsa güneşin ışığı gider, güneşini kaybeder böyle. O kadar nur derler. Onlar bu şekilde. Şimdi ben şansıma tefekkür ediyorum bu şekilde. Eğer ölüm diye bir şey olmasa, insanlar hep birden kıyamet kopsa, insanlara girseler ne olur? Tabii insan yaşı farklı olur, insan yaşı farklı olur o anda. 15 yaşında var, 20 yaşında var, 40'ta var, 90 var, 100 var, 200 yaşında insan olacak tabii. Olmuş zamanında farklı insanlar. Oğlum ne olacak cennette? Cennette gençler de var cennette, yaşlı da var, hasta da var, sakat da var. Dişleri dökülmüş, gözleri görmüyor, kulağı işitmiyor, ayakları ağrıyor, beli bükülmüş. Saçları ağrımış, erkek kadın. Yaşlı da olacak, şey de olacak bu şekilde. Onun cenneti ne olacak, güzelliği? Olmayacak. Velhan ne yapıyor? Nasıl hurda demine toplanıyor, tekrar bunu eritip dökülüyorlar yine baştan, bizim elhamdülillah öldürüyor. Ölüm nimet işte. Ellezî halakal mevte vel hayâte. Velhan bu yakın. Ellezî, öyle Allah ki, halakal mevte, ölümü Allah yarattı. Ölüm büyük nimet bu. Yoksa dünyada sakat var dünyada. Kaza geçirilmiş, kolu kopmuş, ayağı kopmuş, gözü çıkmış, memnun olmuş. Sakat insanlar da var böyle şey. Ne olacak? İnsanın her birisi eritir gibi her insan toprağa dönüşecek. Yine baştan yaratacağımız herkese böyle şey. Aynı yaşta herkese olacak böyle şey. Mevlam buyuruyor. Hayratün hisan. Ahlakları güzel, temiz, sevimli, güzel kadınlar vardır. Yine Mevlam burada soruyor. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Hurun maksuratın filine kıyam. Hurun bir de huriler var. Maksuratın filine kıyam. Kıyam, Hayme'nin çoğulu. Hayme çadır anlamına gelebiliyor ama buradaki meske anlamına geliyor. Gümüş, özel meskenler gümüşten içerisinde huri kızları mesur olarak. Ve onlara özetleyeyim burası inşallah. Onlara cehennemdeki ehlinden önce kimse dokunmamıştır. İnsün vela can. Onlara ne insan hiç dokunmamıştır. Yine Mevlam burada soruyor. Rabbin hangi nimeti yalanlarsınız? Müttekiler refleksine hudriye. Müttekine orada insan yaslanacaklar. Ala refrefin hudrin. Refref yani yatakları döşemeler. Hudrin odan olacak, yemiş olacak. Ve abkariyin hisan. Abkari rivayete göre insanların önce bir cin şehriymiş. Adem babamızdan önce yeryüzünde cinler hakimdi. Bu abkari o zamanki cinlerin en konforlu lüks şehriymiş bu Abkari şehri. Bu bir darması olmuş Arabistan'a bu şekilde darması olmuş. Mevla buyuruyor. Yani Abkari'ye mensup gayet güzel yataklar cennette. Mevlam buyuruyor müttaki yine yaslanma. Yatmak yok cennette. Neye? Uyku yok cennette. Herkes cennette dinç. Yorulmak yok, çalışmak yok, çabalamak yok. Cennette yemek yok, bulaşık yok, şu bu yok cennette böyle. Çarşı pazar yok. Devlet yapısı yok cennette. Polis jandarma hakim yok cennette. Herkes özgür ama herkes Müslüman salih. Kardeşlik var cennette. Yine Mevlam bana soruyor. Rabbim hangi nimeti anlarsınız? Şimdi girip inşallah Suat-ı Kerimesine, Rahman Suresine'in. Tebârekesm-i Rabbik. Tebârekesm-i Rabbike zil celali vel ikra. Tebâreke bereketten kökünden geliyor. Bereket devamlılık anlamına geliyor. Bir de bu tebâreke Teala anlamına geliyor. Yüce anlamına geliyor. İsmi Rabbike, Rabbin ismi Allah buyuruyor. Yücedir, âlidir ve devamlıdır. Öyle Rabbin ki zil celali vel ikra. Allah Celle Celaluhu celal sahibidir, ikram sahibidir. Zil celali vel ikram. Bu Esma-i Hüsna'dandır bu. Orada geçiyor. Ya zel ikram diye geçer burada. Ya zelcilali vel ikram. Geçer. Celal veya ismi Celal. Nedir Celal muhteremler? Kudret, azamet, hakimiyet, egemenlik, saltanat, kahır. Celal sahibi. Tek egemen. Egemen başka. Başka herkes aciz. Melek de aciz, peygamber de aciz, cin de aciz, insan da aciz. Herkes aciz. Biri bulut gelir, yağın bulutu geliyor. O gün yağmasın istiyoruz ama yağmuru. Ama önlüğü engelleyemiyoruz. Yani bulutun yönünü değiştiremiyoruz. Bırakın bizi, bütün insanlar bir araya gelseler bugün yeryüzünde, bir araya gelseler, bir bulutun yönünü değiştirmek gücü yetmiyor. Aciz insanlara bence. Zil celal, celal sahibi, azamet, kudret, güç, kuvvet, egemenlik, hakimiyet, mülk onun. Onun dediği olur. O kadar mı? Vel ikram, ikram da kerem kökünden geliyor ki, kerem nedir? İyilik yapma, ihsan etme, ama bir şey beklemeden, beklentisiz, Bu da Allah'ın mahsusu böylece. Mevlam ikram eder bütün varlıklarına. Kuşa da, karıncaya da, insana da, cinlerden, meleklere de. Böyle hepsi ikram eder Mevlam. Tabi bir şey karşısında beklenmez. Peki Allah bize namaz kıyamıyor diyor ama. Zikati verin diyor. Bu değil mi beklenti? Değil. Neden? Çünkü namazın sevabı dönüyor, yine kula geliyor. Kula geliyor muhtemelen. İnsan mesela zekat veriyor. Bunu Allah emrediyor. Kulum zekatını ver. Veyahut da zekate. Zekatını ver. Kul ne yapıyor? Kul görünüşte, ne yapıyor? Cebinden ya da kasadan kul parayı çıkarıyor, bir fakire veriyor. Yani bir eksilme oluşuyor buradan böyle. %2 eksiliyor burada. Ona veriyor böylece. Tabii aslında kul fakire vermiyor da aslında Allah'a veriyor bunu. Bu Allah'ın emri bu. Peki soran ne oluyor? Yarın mahşer gününde o zekat ne oluyor? Büyüye onun hesabı nur olarak kulun gene mizana konacak. Yani bunu haşa Allah buna muhtaç değil. Yani namaz da böyle, zikir de böyle, Kur'an'a ve zekatı bulunuyor bu şekilde. İşte efendim işte Allah bize namaz, Allah muhtaç mı? Hayır, Allah muhtaç değil ama biz muhtacız. Mahşer gününde eğer sevabımız ağır gelmezse cennete giremeyeceğiz. Allah'ın günü cehennemi yanacağız cehennemde. Bunun için demek ki ne oluyor? Sonuçta namazın da sevabı, fazileti ne yapıyor? Dönü gene kula geliyor. Nasıl geliyor ama? Büyüyerek. Neye benzer bu? Bir kişi mesela yere tohum atar. Örnek, bir insana bir tek mısır attı. Tek mısır attı yere böyle. Tek mısır. Tuttu mu tuttu. Ne oluyor? Kocaman sap veriyor, kaç tane somaklar veriyor, kaç yüz tane mısır oluyor. Tutarsa ama. Zekat da sadaka bunun gibidir. Bir insan bir sadaka zekat verir, tutarsa, ne de tutarsa Allah kabul ederse yani böyle. Helalsa, Allah şey verirsin oldu, tuttu mu ne olur? Yani mahşer günü ne oluyor bunun sevabı? Ne kolay bir gelin muhteremler. İlla da Fatiha.